Muzyka klaskana? Pewnie troszkę też, ale przede wszystkim śpiewana. Chet Faker otwiera nasz wspólny czas, bo jak wiadomo od kilku tygodni jest przed wydaniem drugiej pełnometrażowej płyty. Ciekaw jestem, czy zdobędzie równie dobre recenzje jak jej poprzedniczka, z której przywołuje utwór Gold, aby z jednej strony odświeżyć, a z drugiej nastroić słuch, ponieważ za kilkadziesiąt minut zabierzemy się za trzy single zwiastujące nowy album Fakera z premierą przewidzianą na 16 dzień lipca. Szczegóły dotyczące nowego wydawnictwa wkrótce. W tej chwili plan naszego działania przez najbliższe niespełna dwie godziny. Po pierwsze, w miniony czwartek minęła kolejna rocznica śmierci naszego wybitnego kompozytora. Sięgamy zatem po jego archiwa. A ja przyznam, że nie przepadam za telewizyjnymi filmami i pisaniem dla telewizji w ogóle, ponieważ trudy idą właściwie na marne, bowiem jakość telewizorów jest niedobra i właściwie to, co się słyszy nagrane w studiu, a potem to, co się słyszy w telewizorku, to jest właściwie zupełnie nie ma sensu. Całe szczęście jesteśmy w radiu, gdzie muzyka jest istotą, zatem można pozbyć się telewizorków dla naszego wspólnego zdrowia psychicznego. Usłyszeli Państwo oczywiście głos Krzysztofa Komedy. Kwiecień to jego czas, ponieważ poza rocznicą śmierci będziemy obchodzić tę ważniejszą, czyli rocznicę urodzin. We wtorek minie 90 lat, odkąd przyszedł na świat i w związku z tym w kwietniu właśnie przypominam twórczość kompozytora, a dzieje się to już od ponad dekady. Muzykę Trzcińskiego usłyszymy w drugiej części naszego spotkania. Komeda w kwietniu, a od czasu, kiedy Anagram przeszedł z premierą na nocny czas, postanowiłem, żeby patronem naszych spotkań został najważniejszy dla mnie muzyk w historii. A mówię o Milesie Davisie. Living is an adventure and a challenge. Życie jest przygodą i wyzwaniem. It wasn't about standing still and becoming safe. Nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. But I've always been the way I am. Ja zawsze byłem tym, kim jestem. Przez całe życie. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. Jeśli ktokolwiek chce tworzyć, musi być gotowy na zmiany. Zmiany, zmiany, zmiany. Anagram trafia teraz w weekend. Usłyszeli Państwo głos mistrza Davisa, a wszystko po to, żeby zasygnalizować kolejną przygodę z jego muzyką.

Anagram Morgana. We'll be right back. na basie elektrycznym Grzegorz Sipiora, Łukasz Belcyr na gitarze, też oczywiście z prądem, perka to Damian Niewiński, bolan, klawisze i produkcja, cięcia na cięcia, skrecze i sample DJ Plush, a wszystko ze smakowitej płyty Influence zespołu Flu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. About you, keep on relapsing, letting go ain't easy, letting go ain't easy for me. Keep holding on to you, let the line blow. Galactic manner, make them panic. Your state of mind is moving in transit. time traveling warp. The spaceship engine is 15 million horse. Gladiator faders, export your innovators. Now I got the power of the Cape Crusader and the Black Navigator. With navigation, Legion of Justice and Regions, the Optimus surplus visuals, motivated around the pinnacle, the 10th element, overmixed with medical medicine. Asteroid come down to the cerebrum like burning spears. Over in our tricorder meeting set, coming out clear. With extra fuel, I'm up with gravity in this duration. Infinite space, distant light speed rays. The linen sanity workout with carbohydrates, 7-phosphate, making it impossible to concentrate. The energy used in special tanks overloaded in the seed bank with extra efficient. Efficient missiles, the galaxy infiltrate. Past the black hole. My rocket's light speed, 7,000 miles from the South Pole. Energy bowl, the connecting motion facing the earth. As I look in the Pacific Ocean, gravity flow. Infinite space, distant planet. Light speed rays, distant planet. Gliding through the universal, distant planet. At warp pace, distant planet. Infinite space, distant planet. Light speed rays, distant planet. Gliding through the universal, passing the solar system in one day at warp pace. Paul Epworth. Co to jest za gość? Przez lata stał w cieniu, produkując innym, jak chociażby Adele, zdobywając przy tym Oscara za Skyfall. Ale wreszcie po latach zdecydował się na autorski debiut. I tak oto powstała potężna płyta Voyager, na której znalazło się wielu znakomitych gości. W kilku innych fragmentach album prezentowałem w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. I pewnie może powstać pytanie, jaka jest stylistyczna różnica między jedną audycją a drugą, bo w końcu wybrzmiałe przed chwilą nagranie zawiera równie mocną dawkę elektroniki. Z pomocą może przyjść ten utwór. Pojawił się w dwóch wersjach. W pierwszej na albumie DJ-a Hela, czyli elektronicznego purysty, a drugiej na płycie bezdyskusyjnej gwiazdy popu. W trójce Brian Ferry. Thank you. I like a jungle fever. Got me in the mood again. Up to the freeway, Jones Bar, Hollywood. I like a powered soda. I can if I could. You Can Dance z Brianem Ferry w roli głównej. Jego utwór pojawił się także na płycie Teufelswerk DJ-a Hela. Z jednej strony pop, a z drugiej twarda elektronika. A przed nami trochę młodych kotów traktujących perkusję jako punkt wyjścia. Hold on to my way. Where would you go if cut. Yeah, I got it. I wrote a lyric. Just tried to call you here, but you didn't pick up. Punktem wyjścia jest perkusja, potem postprodukcja z dużą ilością edycji. Nowa rzecz, którą teraz zestawimy z nagraniami sprzed kilku lat. Space Invaders i londyński hip-hop sprzed 11 lat. Płytę, pamiętam, polecił Macy Overo. Every time I see them, every time I see them, every time I hear them, oh, it's just you're scared. Every time I see them, oh, oh, should you even care? Every time I hear them, it wasn't found in laughs. Every time I see them, it's in the past. Every time I hear them, shit's getting serious. Oh, every time I see them, now they're afraid of us. Every time I hear they're trying to make a point. You're trying to kiss the joint. I'm starting to get tired now. kneeling fire. Oh. And needless to say, shit's so obvious that it's gone all the way full circle, and become damn near invisible to most people. Sleep. Pray my Lord to keep hearing bleep bleeps. Hey, I wash away my sleep, can't sleep. A road's getting steeper and steeper, yeah. How can we could be? How can you be fulfilled, yeah? Every time I see you, I have to stand still. Oh, every time I hear you, if you look for this, you could get killed, even if you will. Oh, every time I see you, yeah. Should we be scared, or should we even care? Nothing to be scared of. They're watching us. They're trying to save us. I'm starting to get wide now. Every time I see them moving high now. Every time I hear them. But then, how can you escape these walls when there are no doors or even windows for you to see the way? I mean, how would you even know? Why would you even want to know? Every time I hear you, I wonder when a scientist in Boston, New York, Philadelphia, Detroit, New Orleans, Los Angeles, to about to attend it. Every time I hear you, oh yeah, every time I see them, every time I hear them, it's like they're watching us. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is the other side of the record. Now relax still more, drift a little deeper as you listen. I try not to reason with myself. I should be calling for your help. The question stands, is there somebody else? Or am I falling far from hell? Visions run across my scalp like insects in the night. The only thing to lose their way is the reason they're in flight. Repetition plagues the room I'm living in at home. How does one remove the thoughts that dig a deeper hole? Thank you. kiss you blush, some kind of lust. I want to feel my head off the throne. I've got enough, it's in the touch. I kiss your knees and I try to be bold. Blush i Chet Faker z pierwszej pełnometrażowej płyty albumu Milton Glass, opublikowanego w roku 2014. Po 6 latach, po powrocie do prawdziwego nazwiska, czyli Nicka Murphy'ego, no i wydaniu kilku epek, wraca teraz z nową płytą. Album ukaże się 16 lipca. You look good for whatever. think you got purpose. I think you got song. You know I think that you should do whatever is worth it just to get to that place there. I don't think it takes long. So what if I don't tell? And what if I do it? What if I see right through it when it comes? So what if it's not real? And what if I'm still here? So what if a fire's just a lie for you to get to know? Low, czyli pierwszy singiel z zapowiadanej na lipiec płyty Cheta Fakera. Wokalisty, który zaczerpnął swój pseudonim artystyczny od znanego wszystkim fanom jazzu, Trębacza. I wanna live life. I wanna know.